silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Prorosyjscy separatyści wzięli na wschodzie Ukrainy 60 zakładników, grożą im bronią, mają też ładunki wybuchowe. Poprawka dotycząca waloryzacji świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zgłoszona w Senacie przed Sejmem. Wciąż protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Proces Oskara Pistoriusa odroczony do jutra. Sportowiec oskarżony o zabójstwo swojej dziewczyny nie był w stanie zeznawać. Ale na początek serwisu Ukraina. W Ługańsku na wschodzie kraju prorosyjscy separatyści wzięli około 60 zakładników, informuje o tym ukraińska służba bezpieczeństwa. To właśnie jej budynek napastnicy okupują od soboty, podłożyli tam ładunki wybuchowe i nie pozwalają wyjść znajdującym się w środku ludziom, grożą im bronią. O destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry oskarżył Rosję i ostrzegł władze w Moskwie, by nie powtarzały tam scenariusza zastosowanego na Krymie. Podczas przesłuchań w Senacie John Kerry powiedział, że nie ma wątpliwości, iż za wzrost napięcia we wschodniej Ukrainie odpowiada Rosja. Sekretarz stanu USA przypuszcza, że Moskwa może poszukiwać pretekstu do interwencji wojskowej, tak jak to miało miejsce na Krymie. Jest jasne, że to rosyjskie siły specjalne i rosyjscy agenci są katalizatorami chaosu, jaki miał miejsce w ostatnich 24 godzinach. Niektórzy nawet zostali aresztowani i zdemaskowani. John Kerry podkreślił, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są gotowi do podjęcia kolejnych kroków przeciwko Rosji. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy nie zawahają się użyć narzędzi z XXI wieku, by Rosja odpowiedziała za swoje XIX-wieczne zachowanie. Kerry zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem oraz przedstawicielami rządu Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już 12 dzień protestują przed Sejmem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Zapowiadają, że jeśli nie dostaną wyższego zasiłku, protestu nie zakończą, nawet podczas świąt. Domagają się, by traktowano ich tak, jak rodziców niepełnosprawnych dzieci. Poprawka dotycząca waloryzacji świadczeń tych osób została właśnie zgłoszona, a przyjętym przez Sejm projektem ustawy zmieniającym wysokość zasiłków zajęła się Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Obradom przysłuchiwała się Agnieszka Rucińska. Poprawkę dotyczącą waloryzacji świadczenia zgłosił senator PO Jan Filip Libicki. Minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował publicznie, że w Senacie będzie wprowadzony mechanizm waloryzacji. Chciałbym zgłosić taką poprawkę, która to konsumuje. Senator PiS Stanisław Kogut bez powodzenia proponował z kolei, by świadczenie wzrosło do poziomu płacy minimalnej już od stycznia przyszłego roku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z podwyższenia akcyzy na piwo o kilka groszy. Wiemy, ile wypadków ciężkich jest związanych z nadużywaniem alkoholu i dobrze by było, żeby ograniczyć tą rzekę piwa, która przelewa się przez Polskę. W posiedzeniu komisji uczestniczyli także rodzice niepełnosprawnych dzieci. Iwona Hartwich powiedziała, że z niecierpliwością czeka na posiedzenie Sejmu, który ostatecznie poprawkę o waloryzacji będzie musiał zaakceptować. Gdzie przybędziemy razem z dziećmi i co ważniejsze, czekamy na spełnienie obietnicy kolejnej pana ministra Kamysza, który obiecał nam okrągły stół. Senat zajmie się projektem o świadczeniach na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Proces Oskara Pistoriusa przed sądem w Pretorii znów przerwany. Niepełnosprawny sportowiec oskarżony o zabójstwo swojej dziewczyny podczas składania zeznań rozpłakał się i nie był w stanie się uspokoić. Wcześniej jednak Pistorius opowiedział swoją wersję wydarzeń z 14 lutego ubiegłego roku. Tego dnia zabił Liwę Stintkamp, oddając 4 strzały przez drzwi łazienki, w której była kobieta. Twierdzi, że wziął swoją dziewczynę za włamywacza, bo w środku nocy usłyszał, jak ktoś otwiera w łazience okno. Wtedy sięgnął po pistolet, który miał schowany pod łóżkiem. Jak mówił, po oddaniu strzałów zaczął szukać narzeczonej. Nie mógł jej znaleźć, ani też otworzyć drzwi do łazienki.

Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9,5 minuty po 18. Rozpoczynamy przygodę z płytą tygodnia. Skąd przyszłaś, Sary Brzelewskiej? Wprawdzie pierwsza piosenka emitowana była już wczoraj, Gwiezdne Wojny Gwiezdne, ale to była piosenka znana już wcześniej z anteny trójkowej, a dziś w popołudniowej audycji premiera. Sztormiak. Dwie płyty dla państwa, 71-335. Nie liczę ich, kolejnych też już nie, bo po co w parapet bić, po co im dłe słowa weź, parapet też przyda. Sztormiak, Sara Brylewska z płyty Skąd przyszłaś? To jest nasza płyta tygodnia. Pierwsza dla pana Andrzeja z Wągrowca, druga dla pana Mateusza z Chełmca. To trójka, 14 minut po 18. Keep on keeping on. Gotta keep on. further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've woken up in a hotel room. My worries as big as the moon. Having no idea what or where I. Something good comes with the bad. It's always never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. U nas jeszcze spokojnie, ale deszczowo-burzowy front zawieszony jest gdzieś między Warszawą a Poznaniem. Reportaż w Trójce. Minęło już 8 lat od największej katastrofy budowlanej w dziejach współczesnej Polski. W styczniu 2006 roku podczas wystawy Gołębi zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Trudno w to uwierzyć, ale wiele osób do dziś nie dostało odszkodowania. Posłuchajmy reportażu Hanny i Adama Bogoroja-Zakrzewskich w oczekiwaniu. Wszystko pamiętam, wszystko, każdy minut. Ja byłam z tatą, księgowa była, koło piątej chcieliśmy otworzyć butelkę szampania dla klientów. Brałam ten butelek, słyszałam taki szum, patrzyliśmy górę, mój tata mówi, wszyscy na podłogi. Otworzyłam oczy, już po wszystko. I była tam bardzo, bardzo ciemno, czarno nawet. Później nagle słyszałam mój tata, rozmawia ze mną po polsku, ja odpowiedziałam, a później jeszcze raz mówi po francusku, bo chciał pewności to ja, bo tylko ja będę rozmawiał po francusku, a ja chciałam spać, miałam dość. Ja mówię, albo przyjdę po mnie, albo wolę umarł na miejscu, bo miałam dosyć. 100% pewna nie jestem, ale tak prawdopodobnie tak jest. Byłam ostatnio. Uratowaną. Tak. No widzę właśnie portret syna. Tak. Z czarną wstęgą. To ile miał lat? To młody był. 19 lat. Można powiedzieć, że kontynuuje dzieło syna. Bo to był jego wymysł, to była jego firma. Że ktoś jak dzwonił do mnie, no to pogadał ze mną, Krzyśku, ty ale daj mi Kamila. To było tak, od 13 lat się tym zajmował. 13 roku życia zaczął tak, myśleć o firmie? Myśleć tak? O firmie, tak. Bo ja prowadziłem skup, sprzedaż takich nasion, te nasiona, które nie kiełkowały, miały siły, słabsze siły kiełkowania, to właśnie... No trzeba było jakoś to zagospodarować, no i on wpadł na ten pomysł, żeby robić karmę dla gołębi i tak pogłębiał to. Naprawdę to było, jak stałem, patrzyłem się na niego tak z boku, to aż się dusza cieszyła, że takie miał podejście do ludzi, tak potrafił z ludźmi. Wszelkie kontakty utrzymuję, co on nawiązał, to z tymi firmami współpracuję teraz. Mieliśmy tam dwa stoiska. Jedno było stoisko w środku hali, w centrum, gdzie był syn, córka, gdzie był pracownik, i drugie stoisko mieliśmy na zewnątrz. Kolega syna mówi, Kamil, choćbyśmy się przeszli do orkiestry. Kamil tak wzruszył ramionami, bo rozmawiał jeszcze w sprawach interesu, biznesu. Ten właśnie młody chłopak podszedł do mnie, panie Krzyśku, to chodź ty. No i ja podniosłem się, odszedłem od stoiska 10-15 kroków i zaczęło się. I wielki podmuch, wielki huk składających się z tych ścian. I... Na niego się po prostu ten dach zwalił, go przygniótł? Tak. Marcin Marszałek, Stowarzyszenie Wokanda. Bardzo prosił o telefon w późniejszym czasie. 8 lat minęło od katastrofy hali MTK w Katowicach. Do dziś ludzie walczą o odszkodowania. Na początku były to odszkodowania od ubezpieczyciela Międzynarodowych Targów Katowickich. Następnie dochodziliśmy roszczeń bezpośrednio od Międzynarodowych Targów Katowickich i tutaj część tych osób dostało pieniądze, natomiast później okazało się w toku procesów, że tak naprawdę to właścicielem hali jest Skarb Państwa, bo hala była trwale związana z gruntem. No i w związku z tym tak naprawdę odpowiedzialność za zdarzenie powinien ponosić Skarb Państwa. I w tym czasie myśmy złożyli w sprawach, które się toczyły, dopozwanie Skarbu Państwa, a w sprawach, które się jeszcze nie toczyły, wytoczyliśmy powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, no bo Skarb Państwa w osobie prezydenta miasta Chorzowa nie chciał polubownie załatwić sprawy. Krzysztof Karaś, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chorzów. Mówimy o pieniądzach należących do budżetu państwa, a więc podatników. Więc wszelkie wypłaty muszą być dokonywane z należytą starannością. Sprawy odszkodowawcze są sprawami bardzo skomplikowanymi. Dowodem tego jest chociażby fakt, że w kilku przypadkach sąd odrzucił pozwy osób czujących się poszkodowanymi w tej sprawie. W przypadku spraw rozpatrywanych tutaj na terenie Chorzowa było to 8 takich przypadków. Dlatego prezydent zdecydował się, by wszystkie wnioski kierowane o odszkodowania były rozpatrywane na drodze sądowej. Przypominam, tragedia w Rydze, tam 2 dni po zdarzeniu znalazły się pieniądze z władz właśnie administracyjnych na pomoc ofiarom. Natomiast u nas jeszcze do dzisiaj tej pomocy nie ma. Daria Kolonko, Śląski Urząd Wojewódzki. Znaczy od paru lat, od kiedy nadzoruję wydział, sukcesywnie i najszybciej jak to możliwe, te wypłaty są dokonywane. Nie mam na to wpływu żadnego, gdyż toczą się postępowania sądowe. Urząd Miasta Chorzów. Myślę, że sądy działają w Polsce w sposób, który może budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę, że od katastrofy minęło tyle lat i tutaj na pewno tym rodzinom, które dotknęła ta tragedia, należy się to, że to odszkodowanie powinny dostać oraz to, że powinno się to odbywać możliwie jak najszybciej. Co do tempa pracy sądów, nie chciałbym tego komentować. Urząd Wojewódzki. Istotne tu jest nie tylko to, że wojewoda musi zgromadzić komplet dokumentów, ale też niezwłoczne przekazanie takiego wyroku do realizacji wojewodzie. I tu z tym również prezydent Chorzowa miał ogromny problem i w latach ubiegłych w wielu przypadkach z tygodniowym lub kilkumiesięcznym opóźnieniem przekazywał wyroki do realizacji wojewodzie. Urząd Miasta Chorzów. To jest nieprawda, dlatego że to przekazywanie środków odbywało się zgodnie z instrukcją przekazywaną przez Urząd Wojewódzki w Katowicach. Tam były wytyczne szczegółowe, w jaki sposób mamy postępować i początkowo wojewoda domagał się każdorazowo od nas, abyśmy oczekiwali na pisemne uzasadnienie sądu. Proponuję lekturę raportu Najwyższej Izby Kontroli, która właśnie wskazywała, że bezzasadne było oczekiwanie na pisemne uzasadnienie wyroku, a taki obowiązek na prezydenta Chorzowa nałożył wojewoda śląski. Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli wojewoda ten wymóg zniósł, a więc ta wypłata odszkodowań zaczęła przebiegać o wiele sprawniej. Tyle mam do powiedzenia. Czy kontrolerzy z NIK-u mieli krytyczne uwagi do pracy prezydenta Chorzowa, oczywiście w sprawie przekazywania pieniędzy do wypłat? Halo? Halo? Dałeś fakturę dla Jurkowej? Tak, ja przekazałem. Tak? Mhm. Aha, okej, okay, super. A czym się pani zajmuje? Sprzedajemy puchary sportowe, nagrody, medale. Mamy 2 firmy detalicznie i prowadzę firmy urtownie na całej Polsce i różne kraje, zagranicy. Tutaj mamy halę. Ogromna. Tak, ja jestem 15 lat w Polsce i konkurencja też jest. Dużo ludzi chcieli trochę, myśleli, jak nie współpracują ze mną, nie dam rady, bo jestem francuska, samotna, nie umiem po polsku, ale mimo wszystko zawsze byłam determinowana. Muszę. Nie ma innej wyjścia. I dlatego co dzień, jak stałam rano po wypadku, jestem tutaj i muszę. Na początku do życia miałam od początku 5% tylko wrócić do wszystkiego normalnie. 5% szans na powrót do życia? No. Dużo ludzi mnie pytają, dostałem odszkodowania i nie, nic kompletnie, ani na firmę, ani dla taty, ani dla mnie. Miałam taką kancelarię, co chciał zajmować tę sprawę i mówili, nic nie muszę płacić, jak będziemy wygrać, będzie procent dla kancelaria, resztę dla mnie, ja dla mnie to było siwy. A po drodze, no to niestety stwierdzili, tak nie będzie prosto, dużo zaangażowanie, pracę i chcieli ode mnie zaliczki na kancelaria, płacić około 70-80 tysięcy. Ja po wypadku taką kwotę, co nawet liczyłam każdy złoty płacić w czynsz i wszystkim, co miałam zapłacić, to było ogromne pieniądze. A ja mówię, na dzień dzisiejszy nie mi starczy na to. No to zostawiliśmy sprawy. Każdy na własną rękę szukał kancelarii. Czy była instytucja prawna, na przykład wyznaczona przez rząd, skoro deklarował pomoc, by pomóc poszkodowanym? Nigdy ani rząd, ani jego struktury, ani Urząd Miasta, ani Urząd Wojewódzki nigdy w życiu nie wyznaczył jakiejkolwiek instytucji, która chciałaby reprezentować tą drugą stronę. Przynajmniej nikt do nas nie dotarł, a myśmy reprezentowali ponad 60 osób. Czyli wszyscy poszkodowani, nie ukrywajmy, musieli zapłacić za tę usługę prawną. To znaczy w Stowarzyszeniu Wokanda nie, bo my tutaj pomagamy tym osobom za darmo, natomiast musiały zapłacić nawet nasze osoby za wpis sądowy, za opinię biegłych, a jak jest w innych kancelariach, nie jestem w stanie powiedzieć. Halo? Nadal nie zgadza się pan na mój przyjazd i po rozmowę na temat odszkodowań. No to są takie huśtawki. Mam lepsze dni, także że mógłbym się zgodzić, ale bywają takie, że i boję się, że jak się umówimy, może być w drugą stronę. Dla mnie to było umieranie tam. Ja żegnałem się życiem, bo to taka sytuacja była. 2 godziny przyciśnięty w samotności w takich warunkach. Ja już tam konałem. Psychicznie to są takie huśtawki, nie? Ale na co dzień to fizycznie odczuwam to wszystko. No ja już nie mogę, wie pani, robić to, na czym mógłbym zarobić i utrzymać rodzinę. Mnie się trudno po papierek schylić, nie? Złożyłem pozew w kancelarii do tej pory, bo to teraz przerodził się jako pozew zbiorowy. Tutaj odrzucają nam, że to nie jest zbiorowy i cały czas takie przepychanki, wie pani, to też boli, nie? Wyrokowanie niestety w Polsce przez sądy trwa minimum te 8 lat. Sędzia tak naprawdę sam się siebie boi i żeby cokolwiek zasądzić, to chce mieć wszystkie możliwe dokumenty ściągnięte ze wszystkich możliwych stron. Do każdej sprawy sąd powołuje biegłych. Tych biegłych, którzy mają określić, czy ta nieruchomość rzeczywiście była związana na trwale z gruntem. Gdzie my, jako Stowarzyszenie Wokanda w pozwach, dajemy taką opinię. I to nie jest opinia zrobiona przez niebiegłych, wręcz przeciwnie, jest to opinia zrobiona przez największe tuzy polskich biegłych w zakresie właśnie budownictwa. Opinia, która leży u podwalin procesu karnego, który toczy się przeciwko podejrzanym o spowodowanie tej katastrofy. Mimo tego jednak sąd żąda kolejnej opinii biegłych. Ta opinia kolejna biegłych nie dość, że kosztuje tych naszych poszkodowanych, to jeszcze zrobienie jej trwa rok, dwa albo i 3 lata. No w związku z tym niestety to tyle trwa, co bulwersuje nie tylko nas jako prawników, ale bulwersuje również i przede wszystkim osoby poszkodowane. Jako stowarzyszenie zwróciliśmy się o pomoc do ówczesnych włodarzy naszego państwa, a więc i do premiera Kaczyńskiego, i do później premiera Tuska, jak i również do prezydenta Kaczyńskiego, jak i do wszystkich partii politycznych, że chcielibyśmy, żeby przynajmniej w jakiś sposób pomogli. To dostaliśmy odpowiedzi 2 od 2 partii politycznych plus 2 odpowiedzi od ówczesnych premierów, że niestety, ale no, nie mają pieniędzy, nie mają obowiązku dawać. No to było w 2006, w 2007 i w 2008. A wypadek kasy kiedy był? 2008. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o wypadek kasy, to też nikt nie kwapił się tam z wypłatami odszkodowań. Dopiero jak był wypadek w Smoleńsku, to kwoty zostały podobne przeznaczone. Czyli ile? Po 250 tysięcy na osobę. Nie za osobę zmarłą, tylko jeżeli ja mam rodzinę, która ma 6 osób i zmarłem w którymś z tych zdarzeń, to dostałem, każda z tych osób dostała po 250 tysięcy. Do tej pory ile pan dostał odszkodowania za śmierć syna? Było z firmy ubezpieczeniowej, tak, 27 tysięcy. Czy to wystarczyło na pochowanie syna? Ja wykupiłem plac na cmentarzu, postawiłem pomnik. To mnie kosztowało ponad 40 tysięcy. Ale nie chodzi mi o żadne pieniądze, bo żadne pieniądze mi nie zwrócą syna. Więcej współczucia, żeby było, żeby ktoś powiedział przepraszam. Tam w takiej katastrofie to jak szybko wszystko zorganizowali, pomogli rodzinom i tak dalej, nie? A w tej, no to wie pani, no. I przecież ja się nie położyłem tam, nie? Ja tam nie rzuciłem się pod pociąg. Ja nie zrobiłem sam sobie krzywdy, tak? Teren Skarbu Państwa. Funkcjonuje firma duża, gdzie tam organizują poważne imprezy. Ileś to. I żeby takie lekceważenie było urzędów, władza, no to jest chyba nie jakaś taka wybiórcza, bym powiedział, bo dla jednych jest prawo inne, a dla drugich inne. Był to reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich w oczekiwaniu. Tu Trójka. Minęła już 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Sytuacja na wschodzie Ukrainy coraz bardziej napięta. Prorosyjscy separatyści zaminowali siedzibę Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku. Grożąc bronią i materiałami wybuchowymi siłą przetrzymują około 60 osób, którym nie pozwalają opuścić budynku. Pełniący obowiązki szefa administracji prezydenta Ukrainy już wcześniej wzywał separatystów, by opuścili okupowane budynki i złożyli broń. W przeciwnym razie zostaną potraktowani jak terroryści, ostrzega Siejej Paszyński. Jeszcze raz zwracam się do ludzi, którzy zostali wciągnięci w walkę przez zagranicznych agentów, by złożyli broń i wyszli z budynków państwowych, które zajęli. To ostatnia szansa, by uniknąć kary nawet 15 lat więzienia. Dziś kary za separatyzm zaostrzyła Ukraińska Rada Najwyższa. Seksuolog Lechosław Gapik zostaje za kratami. Poznański sąd odrzucił wniosek o odroczenie wykonania kary ze względu na zły stan zdrowia. Terapeuta skazany za molestowanie pacjenta w lutym został zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu. A na koniec Rzym i specjalna seria biletów komunikacji miejskiej z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Do sprzedaży trafią 2 miliony pamiątkowych blankietów z nieznanymi dotąd zdjęciami obu papieży. Bilet będzie kosztował tyle co zwykle, czyli 1,5 euro, uprawnia do korzystania z metra, autobusów i tramwajów przez 100 minut. Burze trochę się już wyprztykały, ale wciąż jeszcze są, szczególnie na Mazurach i w centrum. Wieczorem i w nocy wszędzie chmury, opady, deszczu, a na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie burze. Temperatura w nocy od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Jutro pogorszenie pogody, będzie pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr i wszędzie chłodniej. Temperatura w ciągu dnia od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwany parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 19, w Trójce już za chwilę o rosyjskich krytykach polityki Kremla. Torpeda. Zapraszamy do Trójki. Liderzy krajów demokratycznych mogą pozazdrościć Władimirowi Putinowi poparcia społecznego. Politykę prezydenta Rosji popiera 80% mieszkańców kraju. To stawia w szczególnie trudnej sytuacji krytyków Kremla, których poglądy są niemile widziane zarówno przez władzę, jak i przez bezpośrednie otoczenie. Damian Kwiek postanowił sprawdzić, jaka jest postawa rosyjskich elit intelektualnych w kontekście ukraińskiego kryzysu. Znawcy Rosji podkreślają, że przekrój poglądów wśród intelektualistów jest podobny do tego ogólnospołecznego, to znaczy zdecydowana większość podziela punkt widzenia Kremla, a ze środowiska tych, którzy uważają inaczej, rzadko, ale jednak regularnie dochodzą głosy sprzeciwu. Do tej pory najmocniejszym było wystąpienie profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Andrzeja Zubowa. Katarzyna Jarzyńska z Ośrodka Studiów Wschodnich zaznacza, że naukowiec bardzo ostro skomentował aneksję części Ukrainy. Porównał to, co robi Rosja wobec Krymu do Anschlussu Austrii. I ten artykuł, który ukazał się w Wiadomościach w rosyjskiej gazecie, wywołał gwałtowną reakcję na Zachodzie i w samej Rosji i w konsekwencji został zwolniony z pracy z MGIMO. Z MGIMO, czyli Moskiewskiego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Justyna Prus-Wojciechowska z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podkreśla, że takich antyputinowskich głosów jest w Rosji więcej. Przypadek niejakiego Grigorija Rewzina, to jest archiwum architekt, pan, który od lat jest kustoszem rosyjskiej części Biennale w Wenecji, tej części poświęconej architekturze. I właśnie wczoraj za swoje krytyczne wypowiedzi pod adresem Kremla za politykę wobec Krymu i Ukrainy, wobec Ukrainy, został zwolniony osobiście przez ministra kultury. Do katalogu nazwisk intelektualnej, odważnej opozycji Katarzyna Jarzyńska dopisuje kolejne przykłady. Chciałabym wymienić na przykład Ludmiłę Ulicką, znamienitą pisarkę, też aktywistkę obywatelską, znaną również w Polsce, czy Borysa Akunina, autora Kryminarów Rosyjskich, którzy bardzo wyraźnie, zresztą nie od dziś, krytykują politykę Kremla i ograniczanie praw obywatelskich i także zauważają taką tendencję do powrotu autorytaryzmu i jawnie się temu sprzeciwiają. A ten sprzeciw często kosztuje i może jeszcze kosztować w przyszłości. Eksperci wskazują, że kwestia Krymu jest dla rosyjskich elit swego rodzaju testem lojalności, przeprowadzanym przez władze. Wypowiedzi dziś mogą ustawić życiowe drogi części Rosjan na wiele lat. Władimir Putin precyzyjnie nazwał takie antyrządowe postawy w swoim słynnym wystąpieniu po aneksji Krymu. Niektórzy zachodni politycy straszą nas już nie tylko sankcjami, ale też perspektywą rosnących wewnętrznych problemów. Chciałbym wiedzieć, co konkretnie mają na myśli. Czy chodzi o działania piątej kolumny, czy może o zdrajców narodowych? A może chcą wpędzić nas w ekonomiczne kłopoty, które zaowocowałyby wybuchem niezadowolenia społecznego? Justyna Prus-Wojciechowska zwraca tu uwagę na zwrot o narodowych zdrajcach, który można odnosić do wewnętrznych krytyków władzy. Moja rozmówczyni zauważa, że politycy kremlowscy każdego krajowego oponenta ustawiają w roli agenta Zachodu, a tymczasem w rzeczywistości krytycy Putina w swojej retoryce i argumentacji nie występują przeciwko krajowi. To są ludzie, którym na sercu leży dobro Rosji, którzy są patriotami. To oczywiście Kreml nazywa ich i Władimir Putin osobiście nazywa ich zdrajcami, a konkretnie nacjonalzdrajcami, żeby ten wydźwięk był jeszcze mocniejszy, ale ci ludzie krytykują władzę. Nie krytykują Rosji, nie krytykują kraju, chcą dobra dla tego kraju, dla swojego państwa, ale uważają, że środki, po które sięga obecny establishment, politycy kierujący Rosją, że są złe. A rosjoznawcy przypominają, że działania mające na celu drastyczne ograniczenie wolności świata nauki i świata mediów były prowadzone systematycznie od lat. Tylko teraz, przy okazji kryzysu ukraińskiego, zaczęliśmy je naprawdę zauważać. Wracając jeszcze do wysokiej popularności Władimira Putina, dziś sięgają 80%. Jeszcze kilka miesięcy temu, przed wydarzeniami na Ukrainie, ten współczynnik wynosił 61% i był najniższy od kilkunastu lat, co sprawdzał Damian Kwiek. To Trójka. Za 18 minut godzina 19. Już za chwilę naszym gościem w salonie ekonomicznym będzie pan Mariusz Zawisza, prezes PGNiG. You move me, baby. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys. Łukasz Korycki. A gościem Salonu Ekonomicznego jest prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Mariusz Zawisza. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie prezesie, Gazprom podwyższa cenę dla Ukrainy o 100% i w związku z tym możemy oczekiwać jakichś nieprzewidzianych sytuacji, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski? My nigdy nie byliśmy rozpieszczani, jeżeli chodzi o cenę gazu. Cena gazu ma w swojej strukturze również stawki tranzytowe. My zakładamy, że one nie wzrosną przez Ukrainę. To w kontekście ceny. W kontekście bezpieczeństwa nasza struktura dostaw z kierunku wschodniego przebiega dwutorowo. To jest kierunek białoruski i kierunek ukraiński. Przez Białoruś przepływa znacznie więcej gazu niż przez Ukrainę. Liczymy na to, że w sytuacji takiej, gdyby dochodziło do jakichś przerw, moglibyśmy więcej gazu przepuszczać kierunkiem białoruskim. Panie prezesie, bo przez Ukrainę być może w tą stronę gaz nie popłynie, ale rząd ukraiński chciałby, żeby gaz popłynął w drugą stronę, czyli żeby był możliwy tak zwany rewers na Ukrainę. Czy pana zdaniem to jest możliwe, zwłaszcza w kontekście ostatnich wypowiedzi przedstawicieli Gazpromu, którzy uważają, że może to być nielegalne? Słyszałem o wypowiedziach odnośnie tak zwanych rewersów niefizycznych, czyli wirtualnych rewersów. My na dzisiaj taki rewers mamy w Hermanowicach. Pytanie, czy to jest możliwe? Jak do tej pory nikt się do nas nie zgłosił z takim zapotrzebowaniem? Ale gdyby Gazprom odciął Ukrainie dostawy gazu i Ukraina poprosiłaby polską stronę o pomoc w dostawach, to czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zgodziłoby się na taki wirtualny rewers, czyli gaz płynie od Rosjan, ale nie dociera do Polski, tylko odbierają go Ukraińcy i płacą nam odpowiednio wysoką cenę? Proszę Państwa, w biznesie nigdy nie należy mówić nigdy. Jesteśmy na różne scenariusze otwarci. Wszystko zależy od tego, jak ten scenariusz miałby wyglądać. Ale tak jak to nakreśliłem, po odpowiednio satysfakcjonującej cenie, która nie oznaczałaby strat dla PGNiG, to byłoby to możliwe, czy raczej jest to prawnie wykluczone? Co do wątków, powiedziałbym, typowo biznesowe, no to powiadam, biznes jest biznes. Działamy w zgodzie, w korelacji z korzyścią naszych akcjonariuszy, więc tutaj nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Niemniej jednak żadne zapytanie na chwilę dzisiejszą się u nas nie pojawiło. Panie prezesie, porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie gazowym, kierunek wschodni kierunkiem wschodnim, ale mamy w planach też inne dostawy gazu z Kataru. Ruszyły renegocjacje kontraktu z Katarem. Z jakiego zapisu byłby pan zadowolony? Pyta pan, czy ruszyły i pyta pan, czy z jakiego zapisu byłbym zadowolony. No bo że ruszą, to chyba jest jasne. Tak. Czy już tak. Ruszyły może? No, pytanie, jak definiujemy to, co, czy ruszyły, czy nie ruszyły. My jesteśmy w stałym kontakcie z stroną katarską. Nasze zespoły zarówno handlowe, jak i techniczne rozmawiają. Wymieniamy ze sobą korespondencję i wiedzę. Także z tej perspektywy można powiedzieć, że rozmawiamy, czyli ruszyły. Albo jesteśmy we wstępnej fazie negocjacji. Natomiast z jakich zapisów byłbym zadowolony? One są oczywiste. Na pewno bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby udało nam się porozmawiać i o cenie, i o wolumenach, i o pewnym uelastycznieniu tego kontraktu. Czyli na przykład momentu pierwszej dostawy tego gazu. Pierwszej dostawy, rozkładu tej dostawy w czasie. To jest bardzo istotne. Bo pierwszy statek miał zawinąć do polskiego gazoportu jeszcze w tym roku, a już wiadomo, że na pewno jest to niemożliwe. Czy na ten temat też Państwo rozmawiają, gdzie miałaby się odbyć ta pierwsza dostawa gazu LNG z Kataru do Polski? Proszę Państwa, ja nie mogę tutaj ujawniać szczegółów naszych rozmów ze stroną katarską. To jest relacja handlowa na wysokich poziomach, powiedziałbym, i wolumenowych, i finansowych. Stąd ja unikam zaskakiwania swojego partnera ujawnianiem pewnych, powiedziałbym, informacji poprzez media. Uważam, że kultura negocjacji opiera się na tym, że na początku ustalamy między sobą, a dopiero później idziemy z tym do mediów. A kiedy pan liczy na to, że te rozmowy się zakończą, skoro ruszyły? Wie pan, to zależy akurat w jakim aspekcie. Pamiętajmy, miejmy na uwadze, że to jest kontrakt, który wiąże nas długofalowo, w perspektywie czasowej bardzo odległej. Został zawarty 5 lat temu de facto, blisko. Szczegóły ustaleń, a w zasadzie to, na czym nam zależy, no, na pewno nie odbędzie się w perspektywie 2 czy 3 tygodni, czy nawet 2 czy 3 miesięcy. Nie wydaje się, że to będą raczej rozmowy, które będą swoim horyzontem czasowym sięgały zimy. Panie prezesie, PGNiG ucieszyłby się z możliwości dostaw amerykańskiego gazu do naszego kraju, bo przypomnijmy, że w związku z obecną sytuacją polityczną za wschodnią granicą takie głosy się pojawiają, że Amerykanie powinni uruchomić eksport surowca swojego do Europy. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy to jest kwestia w kategoriach radości czy smutku. To jest sprawa wielowątkowa i wieloaspektowa. W kategorii, powiedziałbym, takiej fabularnej, to nie jest to powód do smutku, tylko buduje to dobrą perspektywę. Ale też ja nie chciałbym tutaj emanować nadmierną nadzieją, bo uważam, że coś takiego jak darmowe lunche nie funkcjonuje. To jest biznes jak każdy inny. Ceny LNG na rynkach azjatyckich są wyższe. Więc ja uważam, że bezpieczeństwo energetyczne powinno budować się w takim aspekcie nie prezentu, a realnego biznesu długofalowego. Więc tutaj, jeżeli pan pyta, czy to wzbudza we mnie radość, no to odpowiem w ten sposób, może trochę przekornie. Pegnik ma swój koszyk zakupowy w postaci kontraktów długoterminowych. To jest kontrakt jamalski i za chwilę dojdzie kontrakt katarski. Mamy wydobycie krajowe do tego, więc wolumen, w jakim mógłby się tutaj znaleźć gaz z Ameryki, jest ograniczony. Bo po pierwsze, oczywiście buduje to perspektywę na przyszłość, bo de facto kontrakt jamalski gaśnie w roku 2022 i wówczas się otworzy szersze okno w zakresie wpuszczenia gazu z innych kierunków. Ale jeszcze raz powtarzam, nie powinniśmy tego fabularyzować w takiej oto przestrzeni, że za chwilę przypłynie gaz, który jest znacznie niższy od cen rynkowych azjatyckich, będziemy tym gazem mogli zatowarować rynek. Po pierwsze, jesteśmy zatowarowani kontraktami długimi jako Pegnik. Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne powinniśmy budować w aspekcie nie prezentów, jakie otrzymujemy, tylko w aspekcie realnych cen, które budują obopólną korzyść. To buduje bezpieczeństwo energetyczne. Ceny możemy dostać raz promocyjną, na miesiąc, na dwa, może nawet na pół roku. Ale to dalej nie buduje bezpieczeństwa. Po drugiej stronie są realne biznesy, które liczą, jeżeli mogą gdzieś ten gaz przekierować po lepszej cenie, to tam pewnie przekierują. Ale być może w kontekście, jeszcze wracając do Gazpromu, taka perspektywa ewentualnie amerykańskiego gazu w Europie byłaby dobrym argumentem do tych najnowszych negocjacji listopadowych z Gazpromem. A to z całą pewnością. To nam tworzy dobry kontekst. Zarówno dywersyfikacja w zakresie tego gazu, jaki mamy z Kataru, jak i perspektywa gazu z Ameryki Północnej tworzą dobrą pozycję negocjacyjną. I ten aspekt chcemy skonsumować. Czyli, krótko mówiąc, kiedy usiądziecie państwo wspólnie ze stroną rosyjską do renegocjacji kontraktu 6 listopada, dobrze mówię? Tak, to jest czwarty kwartał tego roku. To powie pan, tutaj Amerykanie mówią o tym, że niedługo może tankowce z LNG będą przypływały do Europy i cena gazu z Rosji powinna być nieco bardziej dostosowana do takiej perspektywy. No właśnie, tutaj są dwa aspekty. Pierwszy to jest cena, niezmiernie istotna, bo jak już wspomniałem wcześniej, my nigdy tą ceną nie byliśmy rozpieszczeni, w przeciwieństwie do innych nacji, nad czym ubolewam. A drugi element to jest wolumen. Terminal. Czyli chciałby pan, żeby w nowym kontrakcie renegocjowanym z Gazpromem te wolumeny, czyli ilość zakontraktowanego gazu była mniejsza, tak? Chciałbym, żebyśmy mieli większą elastyczność w zakresie take-or-pay. To wydaje mi się korzystne dla nas w aspekcie właśnie tej perspektywy budowania alternatywy. Ale tutaj też nie chcę ujawniać jeszcze swoich, powiedziałbym, preferencji. One są na dzisiaj oczywiste, cena i wolumen. Panie prezesie, a jakie były powody przetasowań kadrowych w spółce Europol Gaz, czyli w spółce, której tyle samo do powiedzenia mają Rosjanie z Gazpromu i Polacy z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a która to spółka zarządza rurociągiem jamalskim. Dotychczasowy przedstawiciel PGNiG, czyli Jerzy Kurella, odwołany, a w jego miejsce Jarosław Bałc. Skąd ta zmiana? Proszę państwa, ja nie chciałem, żebyście przede wszystkim dopatrywali się panowie w tym, czy państwo w jakichś kwestii demonicznych. To jest zwykła... Nic takiego nie powiedziałem. Zapytałem tylko, skąd zmiana. To jest zwykła korporacyjna decyzja. Ani pan prezes Kurella, ani pan minister Bałc nie są przecież demonami. Nie, przeciwnie. Są bardzo przyjemnymi ludźmi. To jest korporacyjna decyzja i nie chciałbym jej szerzej komentować. To jest decyzja zarządu, rady nadzorczej i dalej organu właścicielskiego. No ale jeszcze tak jedno słówko, bo być może ta zmiana mogłaby troszeczkę ułatwić właśnie te negocjacje, o których mówimy z Gazpromem, no bo pan Kurella raczej słynął z twardego stanowiska wobec Rosji. Tak, ale nie oznacza to, że stanowisko będzie zmiękczone. Czyli pan prezes Bałc będzie równie twardy, co prezes Kurella? Jestem tego całkowicie pewien. Panie prezesie, jak ciepła zima, która niedawno się zakończyła, wpłynęła na wyniki finansowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa? Państwa pewnie te wysokie temperatury nie cieszyły w odróżnieniu od wielu Polaków. Wyniki pokażemy wkrótce, to będą wyniki w ramach pierwszego kwartału, natomiast to, co mogę powiedzieć, to co jest oczywiste. W sferze obrotu i magazynowania oddziaływuje to w ten sposób, że trochę nam się zmienia koszyk dostaw. Z kolei w tej części dystrybucyjnej i w części wytwarzania, no to jest ścisła korelacja z temperaturą. To ona jest oczywista. Natomiast szczegóły zachęcam do lektury raportu za pierwszy kwartał już wkrótce. A co dalej z cenami gazu dla odbiorców? Bo ostatnio PGNiG skarżył się, że sprzedaż jest nierentowna i wręcz żądał podwyżek. O, niestety to leży w gestii regulatora, Urząd Regulacji Energetyki ustala nam ceny. My jakichś, powiedziałbym, nadmiernych aspiracji co do wzrostu nie mamy, no niemniej jednak pokazujemy tą pewną nielogikę budowania taryf, polegającą na tym, że to jest jeden wielki koszyk. Tak, bo to jest wydobycie krajowe, to są kontrakty długie, to są kontrakty spotowe i staramy się edukować rynek, pokazując, jak wygląda ta taryfikacja. Ona jest oparta na średniej cenie z koszyka. Czyli ta nierentowność się cały czas utrzymuje i to jest problem dla spółki? Jeżeli chodzi o ten gaz wysokometanowy, gaz importowany, tak, to nas ewidentnie ciągnie w dół. Czyli krótko mówiąc, idąc tą logiką, ceny dla gospodarstw domowych powinny być troszeczkę podwyższone. My staramy się godzić pewną ideę przedsiębiorstwa o charakterze, powiedziałbym, trochę pro publico bono. Z jednej strony mamy wydobycie krajowe, które nam troszeczkę kompensuje tą cenę. Niemniej jednak, analizując ten koszyk, który mamy budowany w oparciu o import, to nas ciągnie w dół, czyli tworzy cenę wyższą. A porozmawiajmy o obligo gazowym, czyli o obowiązku sprzedaży gazu poprzez giełdę. Boi się pan kary ze strony URE, bo przypomnijmy, że PGNiG musi sprzedać prawie 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu w tym roku przez giełdę. Taki jest obowiązek. Tymczasem na razie sprzedał około 200 milionów metrów sześciennych. No, grozi to nawet karą, jak wyliczaliśmy, około 4 miliardów złotych, więc poważna suma. Tak, tak, tak. Tak naprawdę PGNiG nie miał szansy tego wykonać. Stąd w mojej opinii urząd weźmie to pod uwagę. Urząd ma różne narzędzia. Może odstąpić, może tą karę zmiarkować. Ja ufam w to, że urząd skorzysta z tej kompetencji, biorąc pod uwagę nierealność tejże regulacji, czyli pozycję PGNiG-u w momencie wprowadzania tego prawa. Pan ufa, ale jeżeli urzędnicy będą innego zdania, to co wtedy? Ja zakładam, że nie będą innego zdania. A kiedy decyzja w tej sprawie? Myślę, że już wkrótce. A kiedy? Myśmy złożyli stosowne dokumenty. Jeżeli to obligo w tej formie zostanie utrzymane, to kiedy w ogóle realne jest, że ten przepis będzie w praktyce mógł funkcjonować w przypadku PGNiG-u? Proszę Państwa, o tym się nie tylko mówi, ale i śpiewa. To jak z tą piosenką do tanga trzeba dwojga. Przepuszczamy gaz przez giełdę, to musi być strona podażowa i popytowa. Zakładamy, że strona podażowa jest, bo PGNiG wystawia gaz na giełdzie, ale musi być jeszcze odbiorca po drugiej stronie. Jeżeli pyta Pan kiedy, no to odpowiem w ten sposób. PGNiG w połowie roku wyodrębni ze swoich struktur spółkę obrotu detalicznego. I to nam zapewni realizację obliga giełdowego. Czyli innymi słowy będzie sprzedawał tej spółce, będzie wystawiał na giełdę gaz, a pojawi się podmiot, który będzie mógł ten gaz na giełdzie odkupić. Mówi pan, że do tanga trzeba dwojga, ale ktoś musi wykonać ten pierwszy krok i Urząd Regulacji Energetyki liczył właśnie, że to spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, spółka z misją służenia dobru społeczeństwa, zrobi ten pierwszy krok i w kierunku liberalizacji rynku gazu w Polsce, żeby te ceny mogły się swobodnie kształtować na giełdzie. Ale właśnie w tym kierunku idzie. Na dzisiaj nie ma sumy popytowej tak silnej, która mogłaby odebrać takiej ilości gazu. Przypomnę, że obligo mówiło 30% 2013, 40-14, 55-15. Jak wspomniałem, do tanga trzeba dwojga, czyli jak skoro po jednej stronie jest podaż, po drugiej musi się pojawić popyt. Skoro tego popytu nie było, PGNiG nie mógł tego obowiązku zwyczajnie wykonać. Ten ruch z naszej strony związany z wyodrębnieniem spółki obrotu detalicznego stworzy stronę popytową po drugiej stronie rynku. I w ten sposób PGNiG wykona obligo giełdowe. Panie prezesie, co z gazem łupkowym? Jak stan poszukiwań gazu łupkowego? Jak wygląda umowa z Chevronem? Kiedy będzie wiadomo coś wreszcie o tych mitycznych złożach? Ile mamy tego gazu łupkowego i czy opłaca się go wydobywać? No właśnie, to jest sprawa chyba dużych rozbudzonych nadziei. Natomiast tak jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i u nas, to jest proces, który musi potrwać. To się nie dzieje w ciągu miesiąca czy nawet dwóch lat. Co do naszych przedsięwzięć, PGNiG wykonał 10 otworów. W tym roku mamy w planach kolejne 10 otworów. W portfolio mamy współpracę z Chevronem, czyli firmą światowej sławy, z sukcesami w takich przedsięwzięciach. Z informacji, jakie płyną tutaj z ust naszych specjalistów, wiemy, że różnią nas struktury tych skał w zakresie ich, powiedziałbym, nieciągłości czy poziomu nasycenia. Na sukcesy będziemy musieli z pewnością jeszcze trochę poczekać. Choć w moim przekonaniu, wcześniej czy później dobierzemy się do tego gazu. A co znaczy to trochę poczekać, mógłby pan sprecyzować? Pan, ja nie jestem specjalistą w tej branży. Mogę powiedzieć tak, z ust, które płyną od moich specjalistów, to jest perspektywa na pewno kilku lat. Dziękujemy bardzo gościem Salonu Ekonomicznego. Był Mariusz Zawisza, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dziękuję bardzo. A jutro zapis naszej rozmowy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Serdecznie zapraszamy do lektury. Zaś w internecie można obejrzeć wideo ze spotkania z panem prezesem oraz wszystkie poprzednie nasze spotkania w Salonie Ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy na stronę www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny oraz na forsal.pl. Do usłyszenia. Łukasz Korycki i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Filmy na Blu-ray. Kapitan Phillips, Adwokat, World War Z, Star Trek oraz wiele innych. Za jedyne 49,99. Szukaj produktów oznaczonych naklejką Obłędna Cena. MediaMarkt.pl. Jak zaoszczędzić 17 000 zł? Wystarczy kupić nowe Volvo S60 V.